بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. باب نے بیان دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان یا غیر رمضان کے کم تہجد کو قیام اللیل بے کول. باب کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ذکر جاوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر رمضان یا غیر رمضان کے دیول سرکاتن سیوا والے نکولو سلور رکات بیوکل نوی دا غید حسن او دا اوگد والی تفوس مکوا بیا بسلور رکات بیا بیدری رکات بیتر رکل زاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لتحجد و عمومی حالت ذکر کئی ورندرین کمی او سیوا والے مکڑے. قال عائشه رضي الله عنها حديث مختصر لذكر شو هو نهي اول ركعات النبي الكريم عليه الصلاه والسلام كلي دي دارنگي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث ذكر شو تديار لركعات كليو لاهل علم دراجه قول مطابق تري حديث مراد النبي عليه الصلاه والسلام دشبي غد مذهلت ذكر كاي تهجد قيام الليل عموما او دا حديث وي تراويح متعلق له ذكر تراويح نبي كريم صلى الله عليه وسلم صرف دريش بي كري او اغم دش بي پا اول حصة كي پا آخرة كنا. حديث دا ابو ذر رضي الله عنه بسنان اربعة كراغله نبي عليه الصلاة والسلام دا دريش تم پش بي باند ديلا ثلث الليل پوری مسکڑو او بیا په بلش پنور اوته نو په دېشته مشه باندې نبی اسلام راووتو نو تر نصف الليل پوری مسکڑو او بیا په شپږشته مرونه اوته نو په دېشته مشه باندې نبی اسلام راووتو او د شپې تر اخر پولی ناموز ور لکړو تر دې چې صحابه کرام سره یې راشوا چې پښمنه وکړي شو کنا. ابو ذر رضی الله عنه موږ په هغه وخت کې پښمنی له فلاح وي مون سره وی غمو چې پښمنه به وکړ شو کنه. نو تراوی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پر رمضان کې دریش پوی کړی او د شپې په اولې سره او تهجد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام عموما عادت دا چې د شپې په اخرې سره کوي. رمضان او غیر رمضان کې عموما عادت دا چې اول رکعات به او کوم شل رکعات د تراویح جراغلي راغي مبارک صحیح اثر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ راغلے کہ ابی ابن کعب او تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دیلے حکم کڑو چی خلقو لدے دیشل رکات کی او دیب پاغی کی پسون و آیاتون الوستل تردے پوری دمر اوگت قیام دو اتحاب اکرام با امساگان ایران سرنیوری پاغی باندی بید شدت القیام دو وجن تکیا لہو لیوا لغاخر دو عمر رضی اللہ عنہ فسی سند باندی ثابت دید شل وقات تراویح بارکی او اہل علم پری باندی مستقل تسانیف کردی او دید غاخر دو عمر رضی اللہ عنہ تصحیح کردی. امام فریابی رحمت اللہ علیہ کتاب السیام کی ذکر کردی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ الخلاصہ کی او ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ البدر المنیر کی ابن العراقی طرح التثریب کی علامہ عینی البنایہ کی او نور غن محدثین ان حدیث د اسناد تصحیح کړی دا و به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. ابو سلمه وي جماع عائشه رضی الله عنها نو تاسو خبرو چې نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان کې موږ وسنګو غي عمومي جواب ورکړی چې ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام با رمضان یا غیر رمضان کې یو لس رکعات نه سیوا تهجد نکول د عمومي حالته. يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. نبي كريم عليه الصلاة والسلام بسلو الركعة تقول لداغي دخائص او دعو قدوالي تبوس مكوا تسلو الركعة دا احتمال بكشتج بيو سلام بو او ياداج سلو الركعة بو فدوو سلام باني و یوزه سلور ذکر ذکر کل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منس کې دمنه کوله د سلور نه پس به لګه دمو کا ذکر سلور ذکر کل او کنا سلور چاو کل دام جاي جګر کې افضل او بهتر دی چې په دوه ورکات سلامي مخکې حدیث ذکر شو صلات الليل مخنا مخنا ثم يصلي اربعا فلا تصل عن حسنهن وطولهن. بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور ورکات کول نه غیر خائص او دوګدوالی ته پوس مکوا. ثم يصلي ثلاثه يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دري ركعات قول تدري بويترون يوم الركعات وصل. قالت عائشه فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر. عائشه رضي الله عنها وما ولي شيء الله رسول عليه الصلاه والسلام ايات سودكي مخدي ويترونا. فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يقينا زما سترګې ود کېږي خو زما په زړه باندې خوب نه راځي زما غافل کېږي نه مخکې دې وضاحت چا چې ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا. ما نو قتل نبی علیہ الصلات والسلام چې د شپې په موس کې په ناس تبان دی غیر خلاص کولو حتا اذا کبرا تر دې چې نبی علیہ الصلات والسلام بوډا شوو او بدن مبارک دا غیر دل شوو او لک درون شوو هر اجالسا نو بیا په ناس تبان په موس کې خلاص کولو فاذا بقي عليه من السوره 30 ايه د سوره کې چې ور لدیر شیاطین بعد فی الله 40 ايه یا سلویخ قام نو بدرو فقراهن نذير سلوي حياتنا بيقول سلف مركع. يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ركوع وقا فخروج وكلو نبي الاسلام بناس تقرت قول سوره كي سلوي 50 حياته فاتفل نو بدرو او نبي كريم عليه الصلاه والسلام بيقول سلبي بركوع لاو باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. باب فضیلت د پاکی کی فضیلت د اودس کی د شپې او د ورځې دارنګه دا باب د فضیلت د موس کی پس د اودس کولو نه کړه شپې د اودس یو کړه ورځې نو دا اودس چې کوم فضیلت راغله او دا اودس نروستو د تحیت الوضو چې کوم فضیلت راغله کدا د رضی به او کده شپې. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر. نبی صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه لا دثار عند صلاة الفجر دثار دموس په وخت کې ورلویلی او یا بلال حدثني بيرجع عمل عملته في الاسلام. اي بلال خبر را کمالا غډير امیدوار عمل ثابت په اسلام کې کتاب اسلام کې کوم نیک اعمال کړی نو کوم ډير امیدوار عمل نه. فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه ذکما استاد پهنو چار تا د پیزار اواز د ځان نمخ کې په جنت کې اوریدل نه لکه خادم او نوکر چې د سید او مالک نمخ کې رواني د خدمت د پاره نو بلال رضی الله عنه خادم په تور باندې مخ کې تلونه د پړو غ چغارې اوریدې شو قال ما علمت عملا ارجع عندي وما عمل نذكر ذا عمل جواز دير امید و علی زمان فنیز انی لم اتطهر طهورا فی ساعت لیل او نهار الا صلیت بذالک الطهور ما کتب لی ان اصلیا ما او دسو پاکی ندر حاصل کری پہیس یو وقت کی کدشتی ویو کدر دے مگر پدر او دسو پاکی باندے ما مسکل دے اگر امر مسکل زمان فنسیب کی کم لکل شویو نو دا زمان دا امید اغا عمل دے نو او دس بے کونو دا او دس نرستو بے دو رکات کون نو پری عمل باندی نبی کریم علیہ السلام دے دے پڑنو چغار پا جنت کی رضان نمخ کی اورید لے باب ما یکرف من التشدید فی العبادہ باب دے پا بیان دے کہ سختی کول او ذان پا مشقت کی اچول پا عبادت کی دا مکروح دی ځان باندې به دومره سختی نه کې چې ځان دې په مشقت کې واچولو او دا غېده وجه نه ته په تکلیف کې مبتلا شوې او به یې قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارثي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود بين الساريتين نبي عليه الصلاه والسلام جمعه لدن شروع یو سیلی یو رسی رازوان دو پمان دو سنو کی فقال ما هذا الحبل نبی علیہ السلام دا پڑے یو رسی دو سدا قالو هذا حبل لزینب فدیور لویلو چی دا زینب رضی اللہ عنہ رسی یو پڑے دے فیضا فترت تعلقت تلتی قیام اللیل کئی تشپی موسکی نو چی سپلی شی فدیس رزان بیدا سی اویزان غنتی کی دائی نیولی یو رازوان دا یو رسرا فقال النبی صلی اللہ علیہ السلام لا نبی علیہ السلام بنا دا سی دی نکی حلوه دا پړې فرانه زئی ليصلي احدكم نشاته موز دکې یو تن پتا سو کې تخپل نشاط او چستۍ کې چې یو انسان د بدن په چستۍ او نشاط کې نه په حالت نشاط کې کې فإذا فترا کل جستر شفل يقعد بيدکې نان دې په پړو نور اوي ځان دی وقال حدثنا عبد الله ابن مسلم عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فإذا ما سر يوزرانا وذبنوا أسد قميلي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه نبي الإسلام راد النشون التبوسك لو جدا سوق دا قلت فلانتم ما أرليك فلاني دا لا تناموا بالليل أغزنانا دا كده شبيرا رودكيك نباز شارحين نمددي حولا ذكر كرين دا غ عبادت گزار زنانه چې شپې ورو خوب نه کوي او کرامن صلاته نو د دې د مو ذکر شو او چې دا دومره دومره عبادت کوي دومره مو کوي اواز نو څو کراغلي فضا کرت من صلاته عائشه رضی الله عنها د دې مو ذکر کړو فقال ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی بس کا دا ما کلمه د زجر د معنی د اوقفف باندې شری خبرینه اسم فعل عليكم بما تطيقون من الاعمال فان الله لا يمل حتى تملوا لازم روي سيتا سوا چوس او طاقت لريد اعمالنا ذكا الله رب العالمين نستلكي کی تردی سیتا سستری شی ابن عثيمين رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى اول جلد يوصل سلور او يما صفكي وي بعض اهل علم ذکر کری جلا حدیث دلیل لپدی باندې چې الله رب العالمين لا اثبات ملل له و ملل دا اللہ رب العالمین دا مخلوق دا ستڑیوالی او دا ملل پشان نده ذکر دا مخلوق ملل او ستڑیوالی دا نقص او کمی ده دا پستڑیوالی بانی دلالت کئی او هر چی ملل دا اللہ رب العالمین دا نواخو صفت دا کمال لفاغی کسا نقص نشتا او بعض اہل علم ویلی دی فا ان اللہ لا یمل حتی تملو معنی و مقصد دا ده کہ مهما عملت من عمل فا ان اللہ یجازیک علیه دا چې څه عمل وکړو الله بدل درکوي عمل کوا تلکی ګما د زی ثواب نه تر دې الله رب العالمین نستړی کیږي ستاسو ثواب او بدلی نه تر دې چې څه عمل کولو نستړی شي باب ما یکره من ترک قیام الليل لمن كان يقومه دا خبره مکروه ده چې یو کس قیام الليل کول او به فریدي ناراستیا د وجنه دا پاتې شي نو دا مکروه عمل دی. او به قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي حا وحدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكمال النبي الاسلام ولي شيء عبد الله فلاني وانت مكيغا كان يقوم من الليل فترك قيام الليل عبد الشبير اباسيدو تعجب بيكون نص قيام الليل فريقي. فقال هشام حدثنا ابن ابي العشرين قال حدثنا الاوزاعي وقال حدثني يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان قال حدثني ابو سلمى بهذا مثله. مصنف رحمة الله عليه معلق اثر چې رسو ذکر کو نو دا دې لپاره ذکر کو چې دا د مزید فی متصل الاسانید د قبیلین نه ده کوم مصطلح کې تاسو لدا مفصل ذکر شول چې مزید فی متصل الاسانید دی وی چې یو راوی یا د یو د سیوا هغه اسناد کې ذکر کې چې دا هغه اسناد ظاهر تقاضا د اتصال کوي او دا سیوا والے د وهم او د خطا د وجنو کې او دا تاسو ویل چې مزید فی متصل الاسانید دا د ضعیف حدیث د اقسام نه ده هذه مزید فی متصل الاسانید د بار تاسو په مصطلح کې وی چې دو شرطونه دي اساسی او بنیادی یو دا چې کم ناقص راوی دی دا کمون کې دی به احفظ او اتقنی د اغراوینه چې کم دا راوی سیوا ذکر کړی او دویم دا چې ان یقع التصریح بالسماع فی الاسناد الناقص فی موضع الزیاده تصریح بالسماع به ذکر وی په هغه مختصر سند کې ناقص سند کې دا کم دی کې چې زیادت راغله په دغه ځای کې وګوره مخکې سند مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کو یحیی بن ابی کثیر وی حدثنی ابو سلمہ مال حدیث بیان کړی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نو اس فقال هشام سره په دې تعلیق سره دا ذکر کوي یحیی بن ابی کثیر وی چې عن عمر بن الحکم بن ثوبان قال حدثنی ابو سلمہ دا ابو سلمہ او د یحیی بن کثیر په منځ کې عمر بن الحکم بن ثوبان ذکر کړی دا عمر بن الحکم بن ثوبان دا د مزید کی متصل الاسانید نه نه هغه دی چې وګوره یحیی بن ابی کثیر په صیغه د تحدیث سره وی چې مال ابو سلمہ حدیث بیان کړی او په دې کې به عمر بن الحکم بن ثوبان ته واکړن مصنف رحمت الله علیه دا رست تعلیق د دې تنبیه لپاره ذکر کو چې دا غوړ د مزید فی متصل الاسانید د قبیلین له ضعیف نه دا رست معلق اصل روایت هغه دی کوم چې مسندن ذکر کو اول یحیی بن ابی کثیر د ابو سلمہ نه روایت نقل کړي وتابعه عمرو بن ابي سلمہ عن الاوزاعی مبشر بن اسماعیل متابعت کړی عمرو بن ابي سلمہ دیم د امام اوزاعی دا روایت داسې نقل کړي لکه څنګه چې تناغه نقل کړي باب دا باب د بلا ترجمه او مخکې ویل شو چې داسې ابواب عموما په منزلې د فصل وی د باب سابق نه دا د مخکنی باب نه په منزلې د فصل له یو داغه مضمون یو شانت نه او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار ایا مال خبر نه را کړی شوی چې ته ټول شپه ولاړی مسکه او بیا دې درځه روزه وی درځه روزه او ټول شپه عبادت قلت انی افعل ذلک وما ورلو چې او جیز خدا سکوم قال فإن اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك نبی اسلام را لوي یقینا ته چې دا کار کې نو په دې سره وا ساده نظر کمزور شي هجمت عينك معنا دا ده ضعف بصرها لكثره السهر تدیر بی خوابی دو جنستا نظر با کمزور شی و نفهت نفسک او ستر بشی نفتا نفهت معنا دا کلت و اعیت قدی سر بستر شی بدن او نفتا و ان لنفتک حقا و لأهلک حقا فصم و افتر و قم و نم تاز نفسم پتابان حقشتا تبال بجد بی بمربان حقشتا او کله روزه کوا او کله کوجه کوا کله روزه نیسا او کله منیسا وقوم ونم تشبی په بازی عیسی کې ودیګه او په بازی کې خوب او آرام کوا نمخ کی روایت کې ذکر کړل چې ګوره یکره التشدید فی العباده عبادت کې تشدید ځان په تکلیف کې اچول ځان سره زیاته کول لا مکروه دی نبی اسلام دی صحابی له چې ګوره کله روزه نیسا کله کوجه کوا فلګ وخت عبادت کوا دارنګ لګ وخت آرام کوا باب فضل من تعار من الليل فصلى باب په بیان د فضیلت دا غچا کې چې د شپې را بیدار شو راویخ شو نو د موزو کو او به قال حدثنا صدقه قال اخبرنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عمر بن هاني قال حدثني جنادة بن ابي اميه قال حدثني عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال اوچ دشپیرا پاسینو فقال ندوی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي بعد ديد وانا رست اللهم اغفر لي وي او دعا يا بلس دعا وغفتا استجيب له ندعا بخبليه بلا اجابت يقيني وي د شپې څوک را پاسې نو راویښ شو او دا کلمات وای او دا غینه رښت ځان له بخنه غواړي یا دعا غواړي نو دا به قبليږي فإن توضأ قبلت صلاته او کنا را پاسې او دا څوک نو دا مزم قبول نه و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني الهيثم بن ابي سنان انه سمع ابا هريره رضي الله عنه وهو يقص في قصته ابو هريره رضی اللہ عنہ بیان کول فی قصته یا فی قصته فکثری د قاف تر راجم د کسی دا ول واقعات او کسی بیانولې او یا فتح د قاف باندې قصص نو مراد درین هغه مواعظ دي چې ذکر کولې او هغه بیانول خپل مواعظ او هو یذكر رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کولو ان اخلکم لا یقول الرفس ان اخلكم لا يقول الرفث دا مقوله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ناشد الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تا شرور دې فضل او ښه خبرې نه کوي یعنی بذلك عبد الله بن رواحه مراد نبی اسلام عبد الله بن رواحه رضی الله عنه چې دا نبی اسلام شاعر او شعرونه به ورلوي نو تاسو دا رور عبد الله بن رواحه غور رفث رفث ویل شي فضل او ښه خبرونه فحش خبرې نه کوي حقیقت وینا کوي او د دې حقیقت په وینا او اشعار کې سي وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع زي په خپل اشعار ته ويتوبم کې رسول الله صلى الله عليه وسلم يغللي كتاب د الله د قران تلاوت کوي اذا انشق معروف من الفجر ساطع قال چې تار روخي ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع مولد جهالت پاوا چرو تاریکی کلار خود لینا هدایت طرف لے سمکنیو نزرون زمون پدبان دی یقین ساتن کینی ادا دے کم خبری کئی ندا واقعی کی دن کینی دیکھ سوئی ندا ریشا جی واقعی کی گی با يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استخلت بالمشركين المضاجع قال لا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپتی ری پدا سے حال کی کہ بسترینے اڑخ جدا کھڑئی او فاغ وقت کی درب عبادت کی چکل پا مشرکان مانی بستری درنی شی پیشمنی کی دشمی پاخر ایسا چی بسترخ وگشی فبیدین خلق بانی بیستر در نشید اللہ بندگی لنرا پاسی نوکل جب مشرکانو باندی بیستر در نیشوی پدر وقت دید اللہ دی کتاب تلاوت کری نو ترجمت الباب سر مناسبت دادی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشکوی برا بیدارو پاسی دلبو اموز بیکولو قرآن بیلسو تابعه عقیل وقال زبیدی و اخبرنی الزهری وعن سعید والاعرج عن نبی حریران دا روایت کې څنګه یونس ابن شهاب زهری نقل کړي دا شانت عقیل ابن نقل کړي او محمد ابن ولید الزبیری وی کمال خپل استاد ابن شهاب زهری را حدیث بیان کړ په ان سره نه نقل کوي په اخبرنی سره نقل کوي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي قطعه استبرق وما ده النبي عليه الصلاه والسلام په زمانه کې خوب لیدلو هغه چې زمما پلاس کې دریخم یو ټوکړه ده یو کپړه در سره دریخم پلاس کې فكاني لا اريد مكانا من الجنه الا طارت اليه تابو چې زه اراده نه لرم دی یو ځای زنه غواړم په جنت کې یو ځای مگر دا کپړه اغيله ورودي ور الوزي امام ځان سره والوزي ورأيته كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار وما كثري تابيت يوضو ملائك راغ المالا أو داغي إرادة وشما أور لبو دي جهنم لا فتلقاهما ملك مملاو شو داغي سر يودرين ملك فقالا نؤغويلو لم ترع ديري سخبر نشت ياري جما خليا عنه أو داغدو ملائكو ليويلو دي بريدي فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم احدى رؤياها دا خوب دخور لبيان کلو حفصة رضي الله عنها لنوغي بيان کلو نبي الاسلام ليو خوب زمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل عبد الله در خسره ده كاش ترش في مذكوله فكان عبد الله يصلي من الليل دين فصل بي عبد الله بن عمر دش في لرك مذكيده او مذبكوله وكانوا لا يزالون او صحابه کرام شو همیشه د یقصون علی النبی صلی الله علیه وسلم رؤیا نبی صلی الله علیه وسلم له خوبونه بیانول او په دا خوبونه کې چې انها فی الليله السابعه من العشر الاواخر الى ليله القدر هو یشتم باندې د اخیر نوش کونه د رمضان په اخر عشره کې هو یشتم باندې دا نو صحابه کرام نبی صلی الله علیه وسلم له خوبونه بیان کړو چې په هغه کې ډېر خوبونه دا او شدا په یشتم نه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ویلو ارى رؤياكم قد تواتأت في العشر الاواخر زما خیال چې تاسو ټول خوونه تقریبا په دې متفق شول الى ليله القدر په اخر عشر کې دا من كان متحريها فليتحرها من العشر الاواخر څوک کله دې شپې لټون کې او دا تلاش کوي نو تلاش دې کې ونی لټي په اخر نو لفرض کې باب المداومه على ركعتي الفجر باب دې بیان دي کې رسار په سنت باندې هميشه والي کول مداومت کول سنت موکد دي تر دې چې اهل علم ذکر کړي چې وجوب لري دې دي نبی صلی الله علیه وسلم په سفر او حضر کې په حالت کې ملي کړی هي او به قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها انها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء نبی علیہ السلام نماسبتن مسکرہ ثم صلی اللہ ثمانی رکعات و رکعات این جالسا یا نبی علیہ السلام ات رکعات مسکرہ او دو رکعات نبی علیہ السلام پناست کریو مراد دینا اگر دو رکعات دی چی نبی ترون پس نبی علیہ السلام پناست بانی کریو و قول بے تری بیان و وضاحت تفتیل مخی ذکر شو تری باب کسی باب لیجعل آخر صلاته وطرن او موږ ذکر کړو چې اهل علم دراجه او صحیح قول مطابق دا جایز او مستحب دی نبی صلی الله علیه وسلم فعلا هم کړی دي او قولنهم دا غیر ثابت دي په یو سفر کې صحابه له حکم کړو او د دې متعلق نو مسائل مال ذکر شوی وو ورکعتین بعد النداء او نبی کریم صلی الله علیه وسلم با رکعتین بین النداء یعنی درکات نبی صلی الله علیه وسلم بیا کړو فمنز اذان او د اقامت کې نداء ان مراد اذان او اقامت دي لسار اذان چې فی داغینا پس دو رکعت او کل ولم یکن یدعهما ابدا او نو نبی صلی الله علیه وسلم چې په خدل بیدا همیشه نه په سفر کې پری خیدا دو رکعت سنت او په حضر کې باب الضجعه علی الشق الایمن بعد رکعتی الفجر باب د بیان دني کې چې په خې طرف باندې ډډوال پری وتل د سار د دو رکعاتو سنت نفس سنت کی توګوږي د خې طرف باندې لک پری وصل د سار د سنت نفس دا ارتجاع ډډ لګول مستحب عمل دی پری باب کې او مصنف رحمت الله علیه حدیث عائشه رضی الله عنها ذکر کی ابن حزم رحمت الله علیه پدې مسله کې مبالغه او افراط کول نه غوړ لواجب ویلي. او ابراهيم نخعي رحمه الله لمنسوب دي غو تفريط کړ په مسله کې نو دي له بدعت ویلي. او بعض سلف وایي چې دا په کور کې مستحب دي، په جمعات کې به څوک نه کوي چې سنت وکړو، په جمعات کې به پری وجود شي. دغه شان ته عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل دي. او دا په دې مسله کې راجح قول دي چې په جمعات کې نه دي پکار، او په کور کې دا مستحب عمل نه، ذکر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه په جمعات کې نه دي نقل، غیر جمعات کې د سنت نه پس د غډړه لګولې او پری وتی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نے په صحیح سند باندې ثابت دی، نبی شیبر رحمت الله علیه ذکر کړی چې انه کان یحسم من يفعله في المسجد، شغب په ګټو باندې وشتل هغه څوک چې په جمعات کې دا ډډه لګي او خوب کوي د سنتو نه پس، جمعات کې نه دی په کار خور کې دی سره. وبه قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نبي صلى الله عليه وسلم شبه صار سنة كل فخيطره باند بفريوته. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، باب ده فبيان دعوة شاكي إذا صار دو ركعت سنة نفس خبري أتريوكي أو دعوة نلغو لا فرينوته. لا یو کس مرض شو په ابن حزم رحمت الله علیه چې غدی له واجب وای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کله نه پرې وته، نو دا دلیل پدې ده چې واجب نه دی. او به قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظا حدثني. نبی علیہ الصلاۃ والسلام چې مدستار سنت کل نو کذب وی خوم نو ما سره به خبر یتری وکي، و الا او کذب ودوم استجا حتا يؤذن بالصلاه. نبی اسلام بڑډو له ګول فری بوتو تر دې چې خبر باور له وکړې فلموس چې جمع ودې دوه ال نن رافا بسید المسجد له بوتل. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، باب دې په بیان دا روایتو کې نفل مز دو دو رکعت پکار دے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مذهب دا دے چې نوافل کدا د شپې وی او کدا ورځې نو پدې کې غوړه او بهتر دا دے چې دو دو رکعت دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې پدې کې سلور رکعت غوړه دي چې په یو سلام باندې وی کدا شپې وی او کدا ورځې. او په مذهب حنفی کې صاحبین پدې کې تفصیل کوي، اگر وی د شپې هغه دو دو بهتر دی او د ورځې سلور سلور، ځکه د شپې باره کې روایت راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صلاۃ اللیل مثنا مثنا، د شپې نوافل او عبادت دا دو دو رکعات افضل او بهتر دی. دا غي مفهوم مخالف ده چې د ورځې سلور رکعات. امام بخاری رحمت الله علیه میلانم دی طرف لري کرز دا او کشف دا نو دو دو رکعت نفل کول افضل او بهتر دی. قال محمد، محمد نو مراد امام بخاری رحمت الله علیه تخفل ده. امام بخاری وی ویذکر ذلك عن عمار و ابي ذر و انس و جابر بن زید و عكرمه و الزهري رضي الله تعالى عنهم. ذکر شوی دی دو دو رکعت نفل د صحابه کرام و تابعیننا، ای دو دو رکعت کول نفل کد رضی و کد شی رئی اکثر آثار ابن نبی شیب رحمت اللہ علیہ کا مصنف کروگی. وقال یحیی بن سعید الانصاری وما ادرکت فقهاء ارضنا الا یسلمون فی کل اثنتین من النهار. یحیی بن سعید الانصاری وی حافظ رحمت اللہ علیہ پا فتح الباری کوئی لم اقف علیہ موصولا، جدد اثر ما شرط موصولا نرے کتلے، البتہ امام بخاری پا صغیر تعلیق ترہ ذکر کریں چه ما نو موندی د خپل ځمکې فقها د خپل وطن فقها مراد چې مدینه منوره ده. او په مدینه کې لولو فقها لکه امام زهري نافع سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ربيعه بن عبد الرحمن ربيعه بن ابي عبد الرحمن دارنګ عبد الرحمن بن هرمز او نور فقها. ما نو موندی فقها د خپل وطن الا يسلمون في كل اثنتين من النهار چې غیب سلام ګرځول په هر دو رکعات باندې د ورځې نه درځي به امداد برکات کوي او به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها فما يعلمنا السورة من القرآن نبي عليه السلام بمغل تعليم را قولو خودنا بيرا لقول دا استخاري فطولو كارونو كي فطولو كارون مراد مباح و جائز كارون ندي هر جد گناه كارون ندي نفاغي كي استخارة نشتا جد باك استخارة كي شوي كم كنا دارنګ دې نه کوي کارونه چې پاره کې مستخاره نشته چې کم کړه او به او جائز کارونه دې دنیوي نه پاره کې استخاره پکار ده كما يعلمنا السوره من القران يا ديني کارونه کوم کول شي چې اولا چې دوه کارونه دین تعالی مخ لري چې پاره کې افضل او مفضول شته په کوم یو باندې شروع کوم نو بری کې مستخاره کول شي اګه څنګه چې به موږ له تعلیم را کول یو سوره قران يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه فرمایل به کله چې قصد او اراده کوي او تن تاسو کې استکار کوم د دې دوه رکعات مزنیتو کې راغه محل ترجمه نه مناسبه د ترجمه الباب سره دای چې دوه رکعات مزدیو کې من غیر الفريضه خود فرض نه الهونی وي ثم ليقل بیا چې کله دا مزو کې نو په اخر کې وي سلام وګرځي دعا غواړي نو دا دعا دی وکي اللهم اني استخيرك بعلمك الله زستانا ساد علم فزري خير طلب كوم واستقدرك بقدرتك او ساد قدرت فزري مان قدرت طلب كوم واسألك من فضلك العظيم او استهان استالو فضل غوالم فإنك تقدر ولا أقدر فإنك تقدر ولا أقدر لكن انت قدرت لري زما قدرت نشتا وتعلم ولا أعلم تفويقي وزنفويقم وانت علام الغيوب او دې په پټول پټو سيزونو باندې اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري الله تعالی پته چې دا کار مال غوره دي زما د دین بارکي زما د ژوند بارکي او په انجام د کار زما کې او عاجل امري واجله زما په معجل او مؤجل ټول کارونو کې ور دي فقدره لي يا فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه دا تمام مقدر وګرځي فاقدره لی مانا دا اقضی به وحیئه لی فقدرنا ماخوز دے دا قدرتنا لے ماخوز فاقدره یا فاقدره لی اللہ تدا مال مقدر اگر دے تقدیر کرا لمقرر کے ویسره لی او مال اثان کے ثم بارک لی فی بیارد پک برکت واشے وین کنت تعلم انہا غلم رشر لی فی لینی ومعاش وعاقبت امری وقال فی عاجل امری وعاجله فصرفه عنی وصرفنی عنہ اللہ تدا کار مال نکسانی نو ته دا کار زمانه واړی او ما د دی نه واړی وقدر لی الخیر یا وقدر لی الخیر حيث كان ما له خیر مقدر وګرځې سمې ک شي ثم ارض لیمه او بیا ما پهغیبانې خوشحاله کې قاله یسممي حاجت ته د به خپل حاجت ذکر کوي درې امر نه مراد بس شې خپل حاجت به ذکر کې الله دا فلانې حاجت کما د پاره غورئ نو اسانې ک را دا برکت راله پهکې واچې او مال مقدر وګرځې او کنه زما خوشحالی پکې نه نو ما د دې کار نه واړې او دا کار زما نه واړې او مالا خیر وګرځې کم دې کې شي ما پاغې باندې خوشحال کی دا مستحب او مسنون عمل الاستخاره او عوام جديده فارغ ځان نه کومې طریقې جوړې کړې یو بل لپاره استخاره کوي فلان دې استخاره وکړې دي استخاره سره ځان د بل چا سره استخاره نشي کوله خو کوئی مال نه راځي نو د دې کې کنه صرف د خوراک سات د کار دنیا کې پیدا ده دنیوي کارونه باندې پويږي او د اخرت په کارونه باندې ځان نه پويي او د دینه پس خوب لیدل لازم او ضروری نه دی بعض خلک وایي د خوب نه مخکې مې او کاو دا لازم او ضروری ګڼي چې په څه بسم دستي و دکېږي بیا به خوب ویني نه د دینه رسو چې بس کم کار دی وکړو الله د لزوت کم کار طرف له رغبت او میلان پیدا کو نو پاغي کې بدل الله خیر شي او پاغي باندې به تاسو کوما نه کېږي نه او به قال حدثنا المكي ابن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم بن زرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصارية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مصنف رحمت الله علیه وی چې تطوع به دوه رکعات ای کرز وی او کشفان او کدرې شو جماعت لدن شو کدش پین وی دوه رکعات دیو کی او مثلا مخکې ذکر شو او اوقات مکروه او کی تحیه المسجد کو دی یا اغه نوافل کول چې زوات الاسباب دی جمهور علماء نبی قائل امام شافعی رحمت الله علیه و محدثین قائل دی مخکې تفسیر شوو او به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف نبي عليه الصلاة والسلام مولى بركعة مسكرة وبيأثر له أخي حديث ذكر شو مفسر لأنس رضي الله عنه ذكر لنبي عليه الصلاة والسلام راغله ريور لفوزه وقالوا له نبي عليه السلام مخكش ده ويزاو يتيم رسطو دي وبودي رسطو دي لنبي عليه السلام ركعة مولى. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجماعه النبي صلى الله عليه وسلم ترى دو ركعات كده مخدمه ما استخنا ذا امام شافعي رحمه الله عليه مذهب ده دو ركعات دي ما استخنا مخدمه او مخی ذری وضاحت او تفصیل شو دا حدیث مخی مفصل ذکر شو په کتاب الجمعه کې باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوئی ما داغه سره د ماسپخین نمخ کې دو رکعات مسکړو جمهور علما اکثر اهل علم داوی چې نه هلور رکعات د ماسپخین نمخ کې سنت او دا دو رکعات حمل ني فاغا صلاة الزوال باني سلاغي نفس كب نوافل دي نوافل دي زوال سن مراد دي او حديث دي صحيحينو كراغلي شكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتي قبل الظهر اربعا امام مسلم دا حديث ذكر کر دا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم با زماب بقور كدماس بخين نمخ سلور ركات سنة قول تارنگ حدیث دسی ہے رکرا غلی رسط بے مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کی کہ لا دو اربعان قبل الظہر نبی علیہ السلام بدما سفین نمکی سلور رکاتا نپری خطر تو دے دو ذکر پدی حدیث کرا غلی سلور رسط راضی ورکعتین بعد الظہر دو رکات دما سفین نفس ورکعتین بعد الجمعات او دو رکات نبی علیہ السلام دے جمعی نفس کری او مخی را ذکر شل چیز سلور حکم انکر لکر روایت دسی مسلم کرا غلی وضاحت منک آغذے کی وقو ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء دو رکعت سنت ما خام نفس او دو دماس خطن وبه قال حدثنا آدم قال اخبرنا شعبا قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب نبي الاسلام خطبه وي او وي فرمائے اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج فليصلي ركعتين فلس يوتن پتازو کی جماعت لراشی امام خطبه شروع کرے یا امام روتے دے خطبه دے پارا فنندر ناس دے تو دو رکعت یا کا سوکی کینی دینا مخی حدیث ذکر شو رسولی کی قصفانی رضی اللہ عنہ کتاب الجمعہ کی سباب من جاء والامام یخطب صلی اللہ رکعتین خفیفتین و باغ دے کہ من ذکر کل چیا تحییت المسجد تو خطبی پا حالت کی بم کولشی لاد جمہور اہل علم مذهب دے حنابلو شوافعو ظواہرو او دا اصحاب الحدیث او احناف او مالکی او چنا د خطبه په حالت کې د چپوالي حکم دی نه ویره تحیه المسجد برکاته نه کوي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول اتي ابن عمر في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبه. ابن عمر رضي الله عنهما لسكور لورغلي النبي الاسلام حكابي لننوته قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج. ابن عمر فوي ويدر روان شو ما جوكت البس نبي الاسلام راوته كابينا واجد بلالا عند الباب قائما. بلال رضي الله عنه لا دخان كابين دروازي سر ولاو. فقلت يا بلال لماذا تقول كذا يا بلال اصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه نبي الاسلام كعبه كده نموذج. قال نعم اغرى لي او قلت فاين ما ولي كم ذلك قال بين هاتين الاسوانتين ورالوی چې په مند دي دوستونو کې او مخکې ذکر شو چې روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم جعل عمودین عن یساره و عمودا عن یمینه و ثلاثه اعمده وراءه وكان البيت يومئذ على سته اعمده. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د خانه کعبه لور نن شو نو ګس طرف له دوستنی وګرځولې او خي طرف له یوست فوشاله درې شو او خانه کعبه بیت الله په دغه وخت کې پښپغو سنو باندې ودار او شپک په لری وی ایوایت مخې بار بار ذکر شوی دی باب اذا دخل بيت يصلي حيث شاء دارنګي نو مسندن بار بار موصولن ذکر شوی ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم روته دو رکعت موزه کړو په وجه الكعبه قابل مخامخ دارنګي دا روایت مخ کې ذکر شو باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد وقال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه صلاة الضحى بعد أبو هريرة رضي الله عنه ده حديث إمام بخاري رحمة الله عليه موصولا ذكر فيه باب صلاة الضحى في الحضر كي وأوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى نبي عليه الصلاه والسلام قال وصيت او حكم کړل اذا صح دو رکعات وکوم دارنګ هر میاش کې بدري روزي سم او دوه کې دوه مخکې به طرف کوم دادری وصیتونو رس په حدیث کې راشي وقال عتبان بن مالک عتبان بن مالک رضی الله عنه دا حدیث مصنف رحمت الله عليه بار بار موصولا ذکر کړی باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء كي غدا علي النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين غرمي په وخت نبی عليه الصلاه والسلام راغلو ابو بكر او عمر رضی الله عنهما موثرو نو ایمون ور پسې صفونه جوړ کړو نو دوه رکعات مو درا لکړو دلته مصنف رحمت الله عليه صرف دې لپاره ذکر کو چې دوه رکعات دوی درځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی دی راشی کله بارانونه او شنه قبالت لري نشم وړونه راشی پمنځ کې سیلاب راشی نو ضرورت په وینا باندې وکور کې مسکم چې کم ځای راځي تاسو موږ کوي نبی رسول سلام د گرمی په وخت ورغله او د ورکاته موږ ورغله باب الحديث بعد ركعته الفجر باب د بیان د دې کې د سار سنت په نفس خبري طریقون په دې کې سم مانعت نشته عائشه رضی الله عنها حدیث به ذکر کې مخکې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين نبی الاسلام به دو رکعت مشکول فان كنت مستيقظه حدثني فذهبي خبر خبر به راسره کې وير لطجا ورن تکیا به ونه ګولا کی طرف باندې بطری وضو قلت لسفيان علي بن عبد الله المديني فيما سفيان بن عيينه ويل فان بعضهم يديه ركعتي الفجر بعض محدثين ده امام مالك ابن انس تارنگ نور چې دې حديث روایت کوي نو اغي ركعتي الفجر ذکر کوي تاثیر ركعتين ذکر کوي چې نبی اسلام بدو ركعت اوکل نو کله به خو خبر وی را سره کوي ورنډه را ویو لګولا بعض راویان ركعت الفجر ذکر کوي قال سفيان هو ذاك وی سفيان ابن عيينه را ویلي هم دا یو خبره ده کنه مراد د دې ركعتين ركعت الفجر دي باب تعهد ركعت الفجر ومن سماها تطوعا باب د بیان لري کې اذا سحر په دې سنت او دو رکعات باندې پابندي کول او باب د بیان دا چا کی چې دې د تطوع ویلې دي نه هر ورلې ویلې نو دې سنت له تطوع او نفل ویلې شوی او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې تعهد او پابندی کړی دا مواظبت کړه سفر او حضر کې نه دی کړی او به قال حدثنا بیار بن عمر قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا ابن جریج عن عطاء عن عبید بن عمیر عن عائشه رضی الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعهدا منه على ركعتي الفجر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو شی باندې د نوافلنا زیات پابندی کوون چې دا غنا د دوه رکعاتو د سار باندې د دې چې بسم الله پابندی کوله دبر د نور نوافل او د سننو تعهد او پابندی نو باب ما يقرأ في ركعتي الفجر دا د بیان دی چې د سار په سنت کې بسلوسته شي نو مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دو حدیثونه ذکر کی پاره کې دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا دوه رکعاتونه مختصر کړی دي په دې کې به تخفیف او اوږدې نه کول او حدیث صحیح مسلم کې راغلی چې رسول الله علیه السلام په دې رکعاتونو کې اول رکعت چې فاتحه نه پس وقل ایها الکافرون او په دویم کې سوره اخلاص قل هو الله احد دارنګ روایت د صحیح مسلم کې دا هم راغلی چې په اول رکعت کې به د سوره آل عمران دا آیات وي د سوره بقره دا آیات به وقول آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهيم تر اخر پورې او په دویم رکعت کې فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله اول روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې په دویم رکعت کې وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه د سوره آل عمران آیات وي وبعض محققين واهل علم ذکر کړی چې دا روایت محفوظ نه محفوظ روایت دا چې په دویم رکعت کې وي د سوره آل عمران دغه آیات فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه النبي صلى الله عليه وسلم اشبيه ديار له ركعه تكون مخك عائشه رضي الله عنها روايه ذكر شو يقول ركعه ابو رمضان او غير رمضان كي بيدين زياده تقول او بدي روايه كي تي ديار له نو غلي كي يقول سو اغي عام حالات ذکر کول چې عموما غالبا عادت د نبی اسلام دغه وکړي کمی به شي کړم نه ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين يا نبی اسلام والسلام چې کله سار بانګ و اوریدو نو دو مختصر رکعتونه به کول او به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح حتى اني لاقول رسول الله عليه الصلاه والسلام بسار دا سنت مختصر قول ترديت وما بغمان وخيالك هل قراب من القران ايا سوره فاتحه بتقول استغنا مطلب دا غير مختصر بو دا مطلب نه دی چې د شک ور سره پیدا شي د فاتحه لسته کنه ځکه فاتحه خو پکې رکن نه او مخامخ حالوی یو کړي جمهور مذهب مخ کې تاسو نه ذکر شو باب التطوع بعد المكتوبه باب د بیان دی کې چې د فرض مز نه رستو نوافل او سنت کول او مصنف رحمت الله علیه خیر د بعدیت ذکر کو اعلان چې په دې باب کې کوم حدیث ذکر کړي د فقې کې بدام راشي چې نبی صلی الله علیه وسلم قبل الفریضه کړي علامہ عین رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری کی وی وی د بعدیت دا قید دی د پاره ولګولو دا رشت سنت د ډیر اهمیت ده او یاد د باب الاکتفاء نه چې بعدیت ذکر کو قبلیت ذکر نه کو بس اکتفاء صرف په بعدیت باندې کو لکه قران کریم کې مراغلی دا د عربو اسلوب او منهج ده چې کله په یو لفظ باندې اکتفاء کوي لکه سرابیل تقیکم الحر و تاسو د فار لباس ته چې تاسو د ګرمۍ نه بچ کړئ نو یخنۍ نه مون بچ کړئ او آینه ذکر کړئ صرف حر ذکر کړئ برد نه ذکر کړئ فدلته کې مقید د بعدیت له غولو د قبلیت نه له غولو اعلان کې روايات کې قبل المكتوبه قبل الفريزه مراغدي فبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر استخن نمخ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد رکات فردی مخی وضاحت شو و سجدتین بعد الظهر و سجدتین بعد المغرب و سجدتین بعد العشاء و سجدتین بعد الجمعة فا اما المغرب والعشاء ففی بیتیه و ما خام و ما سخطن میں بکور کی کول ازاکا بکور کی سنت کول دفرضنا علاوہ نوافل و نور عبادات دا افضل و بہتر دی حديث صحيحين كراغد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المفروبة اي خلق فكورونو كم منذ نكوي بهترين مز دا انسان و دا سريدا پخفل كور كلا إلاوة دا مكتوبين ترده بوري جبات أهل علم وين چه دا مسجد نبوي و دا مسجد حرام نم پخفل كور كي تفرضنا إلاوة مسكول أفضل و بهتر دي وبه قال حدثتني اختي حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فدي مخك سند باندي وي شمال زما خور حفصي رضي الله عنها حديث بيان کړي نبي رسول الله والسلام دثار نفس کله بمانغو ویل شنو دو رکعات به مختصر کول وکانت ساعه لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها واذا داسي وقته اذا نو ورننه وتم په دی وخت کې په نبی صلی الله علیه وسلم دا پر دی اوقات کیو نو دا ټیم کې د نبی اسلام کور له ورتلم نخور را لوي دي چې سار سنت په مختصر کول. تابعه كثير ابن فرقد وايوب عن نافع وقال ابن ابي زناد عن موسى بن عقبه عن نافع بعد العشاء في اهله ان نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بعد ما ختن نفس دا کوم دو رکعات سنت کول نو بعد العشاء في اهله دا په خپل کور کې کول. باب من لم يتطوع بعد المكتوبه حادث بیان دا چا کی اذا فرض نرست وغي نفل او سنت نه نکړي او بچا پرې خدل نو سحرج او ممانعت ففي نشتا اذا سعذر فبنا بان فاتش لشانا نو سو واجب او لازم نه دي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار وسمعت ابا الشعفاء جابرا ما ابو الشعفاء جابر بن يزيد الازناوي الذي قال سمعت ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ما النبي عليه الصلاه والسلام ترى اثركات بجمع كنيو ما سبخين وما ديگر جمع كديوا وسبعا جميعا دان يوركات موثر بجمع كديو دما خام ودما سوتن ودري دما خام وصلو دما سوتن او مخي ذكر شل شداد باران شپوا نبی کریم علیه السلام و مدینه منوره کی کلیو. قلتو یا ابا الشعثای اظن و اخر الظهر و عجل العصر. عمر ابن دینار و جماخ پل استاد ابو الشعثای جابر ابن یزید لویلیو اذا گمان کم چه دماس فخین دا وقت نبی علیه السلام دماس فخین دا موزد رستو کرو اخیرانی وقت له و عجل العصر او دماس فخین اغیر راروانده کرو د مازیګر هغه را روان دي کړو د ماسپخین را رسټو کړو د ماسپخین په اخیرنی وخت کې شو او مازیګر په ډومبني وخت کې وعجل العشاء واخر المغرب ماسختن را مخ کې کړو او ماخام رسټو کړو. ورینه استدلال کړ احناف په جمع سوري باندې لکه مخ کې ذکر شول. عمرو بن دینار د خپل استاد ابو شعثانه ته پوس کړي نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین موس په اخیرنی وخت کې وکړو د مازیګر هغه په ډومبني وخت دا شان د ماخام اخرنی کې او د ماخوتن په اولنی کې صورتن جمع راغ حقیقتن جمع نوا. قال وانا اظنه وي استاد ابو الشعثاء الى تابعي دلاله چې زم نه ګمان کوم په دې ترتیب باندې کړی و په دې حدیث ترجمه الباب سره مناسبت څنګه لري جمع بین الصلاتین دا تقاضا کوي چې د دې په منځ کې د تطوع او سنن رواتب ني او هر چې د دې دویم فرض د دې دویم نرسته تطوع دي د دویم فریضه دی ادا کا او حدیث دا غینه مسکوت ده دا رنګ دې اول فریضه نه مخکې دي نوافل او سنت او کل مداغینم حدیث ثابت ده او په دې من کې سنه ځکه نبی علیه الصلاه والسلام جمع بین الصلاتین کې کوله دا جمع بین الصلاتین د دې تقاضا کوي د دې مقتضی دي د دې په من کې د تطوع او رواتب نه و. حدیث مخکې مواقيت الصلاة كثير شبع منه باب تأخير الظهر إلى العصر فان جزار دا فان سوترياليس نمبر حديثه. باب صلاة الضحى في السفر مصنف رحمة الله عليه لديدنا صلاة الضحى متعلق روايات ذكر كي أو تراجم منعقد كي صلاة الضحى دا مبارک موز دے لوی ثواب و فضیلت راغلے حدیث دا صحیح ابن خزیمہ کی راغلی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب وهي صلاة الاوابین تتاخبری موز باننے اواب پابندی کئی او دیر صلاة الاوابین وئی اواب معنا د الله له رجوع کوم کی توبه استون کی او کوم چې ما خام نه پس غسل او رکعات او اشفق الصلات الاوابین وي راسین دي صلات الاوابین صلات الضحى د ساخ مزلوي له شي روایت د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي يصبح على كل سلامة من احدكم صدقه په هر انسان چې سبا کوي نو د هر بندا په هر بند او جوړ باندې یو صدقه او خیرات کول لازم دي انسان په بدن کې درې سو شپېته بندونه دي نو په هر یو بند او جوړ باندې خیرات او صدقه کول دي دومره وسو طاقت څوک لري الله پیغمبر به فرمایل فكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه هر سبحان الله صدقه الحمد لله صدقه لا اله الا الله صدقه الله اكبر ويل صدقه امر بالمعروف صدقه نهي عن المنكر صدقه به فرمایل ويدئ من ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى ذي طول الصدقات وخيراتنا صلاه الضحى اغد ركعتا دا کافی کیږي جایز کیږي دا چې یو کل نو د غټول صدقات لپاره دا کافی شول او بیا دا صلات الضحى او صلات الاشراق یو مذکر جدا جدا منځونه دي د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق صلات الاشراق او صلات الضحى یو مذکر علامه تیبی رحمت الله علیه شارح د مشکات د غمدی له ترجی ور کړی او د عربو چې کوم مشایخ دي محققین محدثین دي راغی ترجیم دې طرف للا شیخ ابن باز او ابن عثیمین رحمهم الله فتوم تدیدا ادوار یو بوزده او په اول وخت کې چې ادا کړل صلات الاشراق ور لوي او کړسته ادا کړل صلات الضحى ور لوي امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر د سوره صاد کې ذکر کړی دی عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما بری صلاۃ الضحى صلاۃ الاشراق او صلاۃ الشروق می دې افضل او بهترین وقت دا چې د انور روخی جی او دا چې ګنټه دو تیر شي او دا غي په گرمایش باندې لازمه او شګي ګرمي شي حدیث د صحیح مسلم کې راغلی صلاۃ الاوابین حين ترمض الفصال د اوابین او د ساخ دا مصفغه وقت کیږي چې بیا د شګو او د زمکه د ګرموالي د وجنا د اوخانو د بچو اغختی په شګو باندې سوځي حجاز مقدس ګرم وطن منور ته بولګي دو او لکثات بثیر شو شګي به ګرمي شي د اوخانو چې کوم بچي دا غي اغختی به نرمي پر شګو باندې وسوځي د نبی صلی الله علیه وسلم ویل دا د صلات الاوابین هغه وخت ده او دا موږ بیا کیږي د زوال نمخې پوری الا ما قبل الزوال قبل الزوال نمخې دې ادنا مقدار دو رکعات ده هغه مخکې روایت ذکر شو رسول الله عليه الصلاه والسلام ابو هريره رضی الله عنه له وصیت کړو چې صلاه الضحى دو رکعات کوه او نبی کریم عليه الصلاه والسلام اترکات کړي کله چې مکه فتح کوله عائشه رضی الله عنها به اترکات کوله او روایت د صحیح مسلم کې راغلی عائشه رضی الله عنها وکړه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله نبی رسول الله والسلام مد ورکات صلات الضحى کول کله دې الى الله هو خشتي وواله بن کولو او عائشه رضی الله عنها اترکات کړی دي امام مالک په موطا کې ذکر کړی چې اترکات صلات الضحى به وکړ دا به فرمایل لو نشر لي ابوايا ما تركتهن زما مور او پلار را ژوند دي شول نو بیا به زه دا صلات الضحى پرې نه لرم دا غي ملاقات له ورسته اول به دا مشکوم او کوم روایتو کې چراغلي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مې کړی نو حمل دی په دې باندې صحابه کرامو لیدلی دي یا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دوام او همیشه وال دې لپاره نه کړی چې اسنه په امت باندې بیا لازم او فرض شي دا خو په صحیح روایتو چراغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام دا کړی دي او د دې ترغیب ورکړه ده صحابه کرام له دې وصیت کړه ده او د دې حکم ورل کړه او کوم روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې چراغلي چې ورل بدعت ویلي نو په یو خاص موز باندې چې خلق بدینه جمعات نتل او بیا به جمع باندې کول باب صلاة الضحى في السفر باب دې بیان دې کې چې صاحب مس په سفر کې کول مصنف رحمت الله علیه حکم نه ذکر کړ چې آیا دا به کول شي په سفر کې کنا دو حدیثونه په دې باب کې ذکر کی یو حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه پاغي کې مطلقا نفی راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم نه دی کړی نه په سفر کې نه په حضر کې او دویم روایت به ذکر کی د ام هانی رضی الله عنها واقعی که داری چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریو کلی چه مکم مکرم فتح کانو اترکات مذکرهو او مختصر مذکرهو نو حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حمل دی فریبان دی چه غنه دی لیدلے نو چه غنه دی لیدلے دینا دانا لازمی گی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریو نی یا اوی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندی کریو نو مقصد دادا چه دوام و همیشہ والے پی نلے کرے صحابه اکرام و قتلی نبی علیہ السلام صحابه اکرام و لدری حکم کرے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَى عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِخَالُهُ مُوَرِّقُ وَشَمَاءُ ابْنِ عُمَرَ سَبْ لَوِيدُ آيَاتُ ذَاخ مُسْكِي غَوِي چِنَ زَيْنَكُمْ ما ورلوی عمر رضی اللہ عنہ بقول اغوی چینا وی ما ورلوی چی ابو بکر رضی اللہ عنہ بقول نووی چینا وی ما ورلوی چی نبی علیہ السلام بقول ورلوی چی گمان پنکم چی غیری کری وبهی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبت قال حدثنی عمرو بن مرہ قال سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلا یقول ما حدثنا احد انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحا غیر امیہ آنی عبد الرحمن بن ابی لیلا ویم الحدیث نے بیان کر اچھا یغی دیگنی نبی علیہ السلام کتلی چیز ساخموز کولو علاوہ دو امی حانینا رضی اللہ عنہانا فا انہا قالت اغی فرمائیدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیتها یوم فتح مکہ فاغتسل نبی علیہ السلام دیگور لوردن نشویو فکم رضی چی مکہ فتح کروانا غسل کرو وصلہ ثمانی رکعات اترکا سموز کرو فلم ار صلاتا قد وخف منها ویمانو کتلی چرم نبی علیہ السلام مختصر مزدرینا غیر انه يتم الركوع والسجود ركوع سجده وقتي برابر وخمس مختصر اوجدنا باب من لم يصلي الضحى وراه واسعا باب دغه بیان دا شاکی چې هغه د دې صلات الضحى قائل نمي او د اموز نمي کړي چې هغه صلات الضحى نمي کړي وراه واسعا او د دې کول او نکول دواړه جایز او برابر غني او چې په دې کې توسع د کسو کې کوي کنه مطلب دا چې واجب نه غني وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها عائشة رضي الله عنها وما نبي الإسلام نكت لي في صلاة الضحى ديك لي أو زد أموسكم نبي الإسلام من نكت لي وديكم حديث صحيح مسلم كراغلي عائشة رضي الله عنها تقول شيء هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فدي جواب وركوجي لا الا ان يجيء من مغيبه نبي الاسلام بدا نقول كتب سفر نبراغ نو بكل قال امام مسلم رحمه الله عليه صحيح عائشة رضي الله عنها روايه ذكر كره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربع سلور ركعات بيقول ويزيد ما شاء الله قال بيتي واقول سمرت بدا الله وخشوه دا عائشه رضی الله عنها مراد او مقصد دا دی چې وی نبی اسلام باندې کتل چې دای کړي مطلب دا چې دوام او مداومت په نه کړي باب صلات الضحى فی الحضر تصاح مس په حضر کې کول حالت اقامت کې کول قال هو عتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم عتبان ابن مالک رضی الله عنه د نبی اسلام نه نقل کړي لکه هغه حدیث په باب کې ذکر کړي رسو وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس هو الجريري عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن حتى اموت صوم ثلاثه ايام من كل شهر وصلاه الضحى ونوم على وتر مخذا روايه ذكر شوي وبه قال حدثنا علي بن الجعد لا روايه مخذ ذكر شوي ده باب هل يصلي الامام بمن حضر عتبان بن مالك رضي الله عنه روايه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن انس بن تيرين قال سمعت انس بن مالك قال قال رجل من الانصار سړي د انصار نو ویلو چې نوم دی عدوان بن مالک رضی الله عنه وکانا ضخما او دا غټ پټ سړی و درون وجود یو نبی اسلام نو ویلو انی لا استطيع الصلاه معك فصرع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى بيته ونضح له طرف حسير بماء فصلى عليه ركعتين وقال فلان ابن فلان ابن جارود لأنس ابن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم رواية مخي ذكر شبه باب الركعتين قبل الظهر باب دفع بيان دليك زي ما استخدنا مخي دوركاتك والذي وزاهة باربار وشو وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث وقت جبري وقت بسوق نبي كريم صلى الله عليه وسلم نكور لنا ورسل حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر نبي صلى الله عليه وسلم لما أسبخين مخي سلور ركعة تفريق ذنو مخي رواية كدوة ذكر شو الكشادو كل دام سيدي أو ديك دادي كسلور بينبري خذنو كشادور كل دام دلو بهتر دي وركعتين قبل الغداة يود وركعة بسار نمخي بسار سنة بيقول تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة باب الصلاة قبل المغرب باب ده ببيان ده ديگه جدا ما خام نمخي دوركا تنفل كول دا مثلا مخي ذكر شويل ومويلو جراجح خبر دادا جدا ما خام نمخي كسوب دوركا تكيدا مستحب عمل لسي حديث تراغل دي فكتاب الآذان باب كم بين الآذان والإقامة يعني مثلا وضاحت ذكر شويل وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين وهو المعلم عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب فهام نمخي مسكوي قال في الثالثة فدريم زلبان يويل وجما خام نمخي مسكوي لمن شاء خشد شاخ وخشي فراهية أن يتخذها الناس سنة تذي يريد وجنة خلق بدا لازم وغرزي سنة خذي وذا سنة معنا فدي ذكي سنة جي خلق بي واجب و لازم و غرده و قدرهم دلي ورسروي ما خام نمخ كي موت كوي خوشي دا شاخ و خشي وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر من الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم قل ما عقبه ابن عامر الجهني رضي الله عنه لويلو آيات أبو تميم دا عجيب خبرنا نخبرهم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب وقرد ما خامنا مخكد وركاتك فقال عقبه رضي الله عنه ورلوي إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أبو إمام نبي الإسلام فزمانك كل كنا ما خامنا مخكد وركاته قلت فما يمنعك الآن ومرفد وي ما ورلوي أزمنك تنيكي قال الشغل وغيب سوس مشغوليته باب صلاة النوافل جماعة باب ده بيان لديكي النوافل فجمع بان لكول نعم سلام اخي مفصل ذكر شوينا النوافل جماعة ادا كول ديك حكم نه فذي باب كي مصنف رحمة الله عليه دو حديثون ذكر كي دوار مخي ذكر شوينا اولا حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه او دا دوئے ممددنن اولا روایت چلے دا بكتاب العلم کی ذکر شوئے متى يصح سماع الصغير 77 حديث او دوئے روایت دا عدبان بن مالک رضي الله عنه نامخ کی ذکر شوئے باب المساجد في البيوت کی 435 حديث ذكره انس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجثا مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم مجدي لولك ديش جخلك جوبواتولي أو دخلين بيا فشابان دي وروشين دي وروايته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون کور لراغله او د بوکی نه وبسکلی نخله کې چولوی او بیا د خلی نه زما په مخ باندې رويشتي وی روایت مخکې ذکر شو په کتاب العلم کې فزعم محمود انه سمع عثمان بن مالك الانصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت اصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اني انكرت بصري وان الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه فوددت انك تاتي فتصلي من بيتي مكانا اتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل حدیث مخکې ذکر شوی 325 نمبر کې وګورئ باب المساجد فی البیوت الته وضاحت معنا او ترجمه مونږ کړې فقد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وابو بکر بعد ما اشتد النهار استأذن رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتك فاشرت له الى المكان الذي احب ان اصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصفنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم فسلمنا حين سلم وحبسته على خزيره تصنع له والنبي صلى الله عليه وسلم اشار كلو يوسف بنت مور له جوړ کړو ته بوبو کې غوخه واشه وغه په خسي سوق ته نه جوړ کې فسمع اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فصاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل مالك لا اراه قال مالك ابن الدخيشين رضي الله عنه سشدين وينم فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك الا تراه قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله اعلم اما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه الا الى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيه أبو أيوب الأنصاري وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن الربيع وماذا واقعوا في سبيان كروا يوقوم لتفاريك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم لكم نبي الإسلام مرقره في غزوته التي توفي فيها فأغى غزاك من ولاق سبيان كروا تفاريك غبيا أفاتهم شوهم غزاد قسطنطينيه کي په 50م کال یادرین رستو معاويه رضي الله عنه په دوري حکومت کي ويزيد ابن معاويه عليهم بارض الروم يزيد ابن معاويه په دې باندې امير او غزمه کړو روميانو کي فانكرها علي ابو ايوب ويرا حکایت او قصه ناشنا غنوني په ما باندې ابو ايوب غنو منل چې دا واقعیا څنګه بیانې قال والله ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قل فقدته ما قل فقدته نغوي دي زمانه فالله قسمي زغم انكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بداوي دي شرين تاتجي كما خبرك واقع بيان النبي صلى الله عليه وسلم بداني ويلي يو سره دي منافقان فرمين او محبت تاتي او الله پیغمبر دي بس لا اله الا الله ويلي دي جنت لبور دنكي فكبر ذلك عليا نو اذا خبر محمود ابن الربيع رضي الله عنه فما بان غير له فشغور ما واقعا اريد لي ده الله تكبر حديث بيانه او ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه مشر صحابي او شيء زين من نفس فجعلت لله عليا اغدا او شيء ما لفت نيشت النبي الاسلام بويلي وي فجعلت لله عليا ان سلمني حتى اقبل من غزوتي ان اسال عنها عثمان بن مالك ان وجدته حيا في مهجر قومه وي ماذا فزان ما لازم كا قال لا ذره دي جهاد نو واپس بوتلم نزبر عثمان ابن مالک رضی اللہ عنہ نو ددی تپوس کوم داغه په جماعت کې هو کچه سجود دی فقفلت فاهللت بحجۃ او عمرۃ و ددی غزا نه ژوند دی را واپس شوم بیا ما د حج یا د عمرې احرام تړلې او ثم سرت حتى قدمت المدینه بیا تلوم تر دې چې مدینه لالهم فاتیت بنی سالم قبیله لراغلهم فاذا عثمان شیخ اعمى يصلي لقومه عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ میکتلو یو بوډا سړی د خپل قوم له امامتی کې فلم ما سلم من الصلاۃ سلمت علیه سلام چې ګرځولو نو امام ما به سلام مواچرو اخبرته من انا خبر او اغلب خبر ورکوتی نو څوک ما ولی محمود بن ربیع یم د نبی اسلام صحابی ثم سالته عن ذلك الحديث بیا مې ته دغه حدیث او واقعیا بارک ته پوښتنه وکم چې بو ایوب انصاری رضی الله عنه نو منلو په غزا کې بیا غو فاطمه مو حدثنیه کما حدثنیه اول مره نو بیا را لدا حدیث داسې بیان کړو لکه څنګه چې را اول زلبانی بیان کړو باب التطوع فی البیت دا به بیان د دې کې چې په کور کې نفل کول دا افضل او بهتر دی د فرض نه علاوه نوافل په کور کې ادا کول غوره دي وبه قال حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب عن ايوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا ويتاس اوغرزوي فكورونو کې خپل مزنا پر خپل کورونو کې د مستیسا وبرخه اوغرزوي ولا تتخذوها قبورا او دین قبرستان قبرستان او قبرونو مو جوړوي ځکه څنګه چې په قبرستان کې موږ نه کېږي نو تاسو په کور کې موږ نه کوي بلکې په کور کې د موږ درخاوي څو ورځوي تابعه عبد الوهاب عن ايوب ته حدیث څنګه اوهاب د ايوب نه نقل کړي نو هغه شانتي عبد الوهاب هم څنګه نقل کړي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك